Deprem oldu yüreğimde, gözlerime baktığım an sığındım gönül hanene, can evimi yıktığım an. Deprem oldu yüreğimde, gözlerime baktığım an sığındım gönül hanene, can evimi yıktığın an. Her yolda sana giderim, gönlündür meskenim yerim. İsyan etti gecelerim, kabus gibi çöktüğün an. İsyan etti gecelerim, kabus gibi çöktüğün an. Senle her an yandı bu can, anladım uslanmaz yanan. Sanki gönlüm bir an yurdu, ne gün bitti ne dert durdu. Sanma 14 duyarası beni o gözlerin vurdu. Sanki gönlüm bir an yurdu, ne gün bitti ne dert durdu. Sanma 14 duyarası beni o gözlerin vurdu. Türküler yaktım inledim, çok aşk öyküsü dinledim. Sevda neymiş anladım, çıra gibi yaktığım an. Türküler yaktım inledim, çok aşk öyküsü dinledim. Sevda neymiş anladım, çıra gibi yaktığım an. Her yolda sana giderim, gönlündür meskenim yerim. İsyan etti gecelerim, kabus gibi çöktüğün an. İsyan etti gecelerim, kabus gibi çöktüğün an. Senle her an yandı bu can, anladım uslanmaz yanan. Sanki gönlüm bir an yurdu, ne gün bitti ne dert durdu. Sanma 14 duyarası beni o gözlerin vurdu. Sanki gönlüm bir an yoruldu. Ne gün bitti ne de durdu. Sanma on dörtlü yarası beni o gözlerin vurdu. Beni o gözlerin vurdu. Beni o gözlerin vurdu.